إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوكزانغون وإسلام imekuja katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah idha ahabba Allahu al-'abda Allah subhanahu wa ta'ala anapompenda mja wake nada Jibril Allah subhanahu wa ta'ala humuita Jibril na kumwambia inna Allah yuhibbu fulanan ewe Jibril hakika Allah subhanahu wa ta'ala anampenda fulani fayahbibhu nawe vile vile waweza kumpenda fayuhibbuhu Jibril na Jibril anampenda yule ambaye anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume anasema fayunadi Jibril fi ahli as-sama Jibril anawaita watu wa mbinguni ambao ni malaika akiwaambia inna Allah yuhibbu fulanan hakika Allah subhanahu wa ta'ala anampenda fulani fahibbuhu nanyi vile vile mpendeni fayuhibbuhu ahlu sama watu wa mbinguni ambao ni malaika au wanaopatikana mbinguni ambao ni malaika wanampenda mja yule ambaye anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala thumma yudha'u lahu alqabul fil ardh kisha Allah subhanahu wa ta'ala anampa kabuli mtu huyu katika ardhi waumini wanampenda nyoyo za waumini zinamuelekea mtu kama huyo na kumpenda na kumnusuru ibadallah kwa hiyo mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka ni makubwa ambayo kila muislamu anatamani apendwe na Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake kwetu sisi akaweka baadhi ya mambo au baadhi ya matendo ambayo muislamu akiyafanya anayapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na leo باذن الله سبحانه وتعالى tutazungumza baadhi ya matendo ambayo mwanadamu akiyafanya inakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpenda ibadallah miongoni mambo ambayo muislamu akiyafanya Allah subhanahu wa ta'ala anampenda at-tauba jambo la kwanza ni mtu kutubia madhambi yake mtu ambaye anapofanya madhambi anakumbuka kutubia madhambi yake anarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala anampenda na mtu wa aina ya pili at-tahara mtu ambaye anapenda usafi wat-taharatu tashmalu at-tahara tashmalu at-taharata al-hissiyya wal-ma'nawiyya na tahara imekusanya tahara mbili kuna tahara ambayo ni hisia ambayo mtu anajisafisha mwili wake kutokana na najisi ambayo limpata na vile vile kuna tahara ambayo ni maanawia ambayo mtu anajisafisha nafsi yake kutokana na madhambi na shirki na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu anapofanya mambo kama haya bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala anampenda قال الله تعالى انا اسمع الله سبحانه وتعالى Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale ambao wanatubia madhambi yao, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wasafi, wale ambao wanajitoharisha mili yao kutokamana na najisi, wale ambao wanazitoharisha nafsi zao kutokamana na madhambi na shirki na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, miongoni mwa mambo ambayo ni sababu ya mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa, kucha Mungu. Nini maana ya taqwa? Wanasema at-taqwa maana yake hiya antaj'ala bainaka wa baina adhabillah wiqaya, ni mtu kuweka baina yako wewe na baina ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kinga. Kinga hiyo unaiweka vipi? Bifi'li awamirihi, kwa kufanya maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ijtinabi nawahihi, na kujiepusha na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio takwa. Mtu anaweka baina yake yeye na adhabu ya Allah kiziwizi, anaweka kinga. Kinga hiyo ni mtu kufanya maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wacha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale ambao wanamuogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, akasema pia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah yuhibbu al-'abda al-taqi. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu al-'abda al-taqi, anampenda mja anayemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ghani, na vile vile al-ghani wakasema huwa al-muktafi bima fi yadihi wa in kana qalila. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anampenda yule mtu ambaye ametosheka na vile ambavyo ziko katika mkono wake, hata kama vitakuwa ni vichache. Fala yatma'u bima fi aidin nas, wala atamani vilivyokuwa katika mikono ya watu. Sahibul qanaa, ni mtu ambaye anatosheka. Radhiya bima qasama Allahu la, anaridhia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Wala yatlubu al-mulka wal imara, mtu huyo wala atafuti vyeo, ametosheka na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Bila shaka mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala anampenda. Kile ambacho Allah amempa katika mikono yake anaridhika nacho, atizami vya mikono ya wengine, aombi sijui vyeo na mambo mengine, ametosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kampa. Bila shaka mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala anampenda. Akasema pia Mtume, al-khafi ni yule mtu ambaye anafanya ibada zake kwa siri, wala hataki watu wamuone. Mambo yake ya kheri anayafanya kwa siri, si mpaka watu wamsifu kama anavyofanya leo baadhi ya watu. Hata akiswali anataka asifiwe, akitoa mawaidha anataka asifiwe, kila jambo lake la kheri anataka asifiwe na watu. Bila shaka mtu huyu hana mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yule mtu ambaye anafanya ibada zake kwa siri, akataraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala anampenda. Ibadallah, miongoni mwa mambo ambayo ni sababu ya mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, al-ihsan, ni wema. Kala Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kipindi alikuwa anazungumzia watu ambao wameandaliwa pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, akasema alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i. Watu ambao ni wacha Mungu walioandaliwa pepo ni wale ambao wanatoa mali zao wakati wa furaha na wakati wa dhiki. Wakati yuko na furaha anatoa mali zake, wakati yuko na dhiki anatoa mali zake. Walikadhimina lilghaidha, na wale ambao wanaziwia hasira zao. Walafina anin nas, na wanawasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale ambao wanaotenda wema. Bila shaka ndugu yangu Muislamu, katika wema ni mtu kutoa mali zake. Katika wema ni mtu kuificha hasira zake. Katika wema ni mtu kujiepusha na kuwadhulumu wengine. Yote haya ni katika wema ambao Muislamu atufanya ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehe. Ibadallah, miongoni mwa sababu za mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabr, ni mtu kuwa na subira. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye subira, wale wenye kusubiri. Was-sabru yakunu ala ada'i ta'ati Allah, subira inapatikana kipindi mtu anapotekeleza toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo linahitaji subira. Mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha ukamtii kwayo, bila shaka jambo hili linahitaji subra. Tizama leo ni wangapi katika Waislamu wanaendea yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza. Mambo ambayo subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanayaacha nyuma migongo yao. Bila shaka kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo linahitaji subra. Vile vile wasabrun anil ma'siya, na vile vile mtu awe na subra katika maasi, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza. Japo kuwa unatamani kulifanya, kuwa na subra, kujiepusha na jambo kama hilo, bila shaka wewe utaingia katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sabrun ala al-aqdari al-mu'allama, vile vile mtu awe na subra kwa ile makadara ambayo atampata ya uchungu. Labda umeficha mtu wako, labda umekosa mali zako, labda mali yako imepotea, labda gari yako imefanya ajali na mengine, labda Allah amekupa mitihani, familia yako usiku na mchana wanaumwa, kuwa na subira. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna 'idama aljazaa'i ma'a 'idamil balaa, hakika malipo makubwa yanapatikana kipindi mja anapatwa na mitihani mikubwa. Wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum, Allah subhanahu wa ta'ala anapowapenda waja wake huwapa mtihani. Unapopewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka tambua Allah anakupenda. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, faman radiya, akipewa mtihani na Allah akaridhia akawa na subra, falahu ridha, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala tamridhia. Wa man saqita, na yule ambaye atapewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala akakasirika akakosa subra, falahu sukht, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atamkasirikia mtu kama huyo. Kwa ndugu yangu Muislamu, katika sababu za mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa na subra kipindi anapopatwa na matatizo. Tizameni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku watoto wa saba katika uhai wake, akawazika watoto wote isipokuwa mmoja. Na baada ya kufariki mtume wetu sallama, baada ya miezi misita, binti yake Fatima na pia vile vile akafariki. Tizama huu mtihani leo ukimkumba Muislamu wa sasa ambaye ameshazoea shirki, kwenda kuwapiga ramlo piga falaki, anapofisha watoto wake katika uhai wake, jambo la kwanza nakwambia kuna mkono wa mtu. Yaani watu hawatambui kuwa kuna makadara. Allah subhanahu wa ta'ala anapanga jambo. Mtume wetu sallama alifisha watoto zake wa sita akiwa hai. Kwa nini usitizame kwa mtume wetu sallam? Unapopatwa na mitihani kama hiyo, ukajua kwa huni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo subra ni miongoni mwa sababu za mtu kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, miongoni mwa mambo ambayo mja akiyafanya ni sababu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawakkul, mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye kumtegemea. Mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka Allah atamtosheleza. Usimtegemee mwanadamu mwenzako, usitegemee sijui mambo gani. Mtu anajifanya mkali kwa sababu labda serikali iko nyuma yake, itakusaidia nini serikali wewe? Tegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama tegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamtosheleza. Hakuna mwanadamu anaweza kukutosheleza wewe, wala kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekipanga kwako, hakuna yeyote katika wanadamu anaweza kukizuia au atakavyokuwa. Ibada Allah, katika sababu za mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, al-adlu wal-qist, mtu kuwa muadilifu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha yuhibbul muqsitin, Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda waadilifu. Bila shaka uadilifu ni miongoni mwa mja au ni miongoni mwa sababu za mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama jinsi dhulma ni miongoni mwa sababu za mja kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe baba unaoa wake zaidi ya mmoja, Kuwa na uadilifu kwa wake zako. Wewe baba ambaye una watoto tofauti kwa wake tofauti, kuwa mwadilifu baina ya watoto zako. Ewe mwanadamu ambaye utaitwa katika kesi ya mtu fulani, labda ni ndugu yako, huu si ndugu yako, kuwa mwadilifu. Bila shaka Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapenda waadilifu. Ibadallah, miongoni mwa mambo ambayo mwanadamu akiyafanya ni sababu ya kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, dawamu dhikrillahi ala kulli halin wa qira'atul Qur'an. Ni mtu kudumisha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kila hali. Katika kila hali mja anamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anazileta adhkar vile vile na kuisoma Qur'an. Ni miongoni mwa mja kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala, anasema Allah mtukufu, wadhakirina Allah kathira wadhakirat, wale wanaume ambao wanamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala mara nyingi na wanawake ambao wanamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala mara nyingi, a'adda Allahu lahum maghfira, Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia msamaha wa ajran adhima, vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia malipo yaliokuwa makubwa. Katika hadith al-Qudus Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ana 'inda dhanni 'abdi bi, mimi niko na dhana kwa mja wangu, ile dhana ambayo mja wangu ananidhania. Kisha Allah akasema, wa ana ma'ahu idha dhakarani, mimi niko pamoja na mja wangu anaponitaja, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, mja wangu akinitaja ndani ya nafsi yake kwa siri, nami Allah Subhanahu wa Ta'ala nitamtaja mja wangu ndani ya nafsi yangu. Kisha akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in dhakarani fi mala, ikiwa kama atanitaja mbele ya viumbe, dhakartuhu fi mala in khairin minhum, basi na mimi tamtaja mbele ya viumbe ambao ni bora kuliko hivyo. Mtu anapokithirisha dhikri, kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala mara nyingi. Lakini leo masikitiko makubwa, watu wanashinda wanaimba muziki ndani ya nyumba yao. Watu wanashinda wanatia makaswida ndani ya nyumba zao. Maana shidi ndani ya nyumba zao, lakini watu hawaweki Qur'an wala watu hawaweki hawamtaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyumba zimezungukwa na maasi. Kisha wanasema eti sijui kaswida, sijui anashidi ni katika dini. Nani kakudanganya mambo kama hayo? Anashidi mambo ambayo yamezuliwa na masufi. Kisha wanawadanganya sijui zenye mziki zina matatizo, zilizokuwa na mziki hazina matatizo. Anashidi zote yenye mziki, yenye ina mziki zote ni haramu, bali ni katika njia ya masufi walioizua kwa ajili ya kufanya adhkari zao. Ibadallah, miongoni mwa sababu za mtu kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id, ni mja kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya ibada za sunna baada ya kufanya ibada za faradhi. Jaa fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faradtu alayhi, mja hatojikurubisha kwangu kwa jambo ambalo nalipenda zaidi kama yale ambayo nimefaradhisha kwake. Jikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kusali sala za faradhi. Jikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya ibada za faradhi. Akasema pia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na vile vile mja hatoacha kujikurubisha kwangu kwa ibada za sunna isipokuwa nitampenda. Fanya ibada za sunna, funga Ijumaa tatu na Alhamisi, funga siku tatu kila mwezi, sali sala za kabliya na baadia, sali witri, dumu katika ibada kama hizi za sunna, ujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupenda. Masikitiko makubwa leo, mtu ana uwezo wa kulala na simu usiku mzima, akichati labda na mwanamke, akichati labda sijui na mambo mengine, lakini usiku unapita mpaka alfajiri hajamsujudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha tunataraji mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunataraji Allah Subhanahu wa Ta'ala atupende. Ya ibadallah, miongoni mwa sababu za mja kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, birrul walidaini, ni mtu kuwatendea wema wazazi wake wawili. Waswalatu ni awwalil waqt, na mtu kusali sala kwa wakati wake wa mwanzo, wasiyam na vile vile kufunga saumu za sunna wal iman billah na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wasilatu rahim na watu kuunga kindugu kuunga ndugu wao wasidqul hadith na mtu kuwa mkweli katika maneno yake Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سمع ابن مسعود nilimuuliza mtume صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله ni matendo gani ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala qal akasema mtume صلى الله عليه وسلم as-salatu ala waqtiha mtu kusali sala kwa wakati wake ni wangapi leo tunachelewesha ibada za sala kwa sababu ya mambo ya kidunia Ni wangapi leo ambao tunachelewesha ibada za swala kwa sababu ya mipira? Mtu kusali sala kwa wakati wake ni miongoni mwa sababu za mja kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha qala Ibn Mas'ud akamuuliza thumma ay? Kisha nyingine ni ipi? Qala mtume akasema birrul walidain, kuwatendea wema wazazi wawili. Leo wababa wa Kiislamu wamewatupa wazazi wao kwa sababu ya wake zao. Mama ni mmoja lakini wake ni wengi mama ni mmoja baba ni mmoja hauwezi kupata baba mwingine wala mama mwingine lakini mtu unaweza kupata mwingine leo nakutana mtu kwa sababu ya mke wake mtu amewekwa sijui kwenye chupa hasemi sitaki mimi ni mzazi wako aishi pamoja na mimi kwa hiyo mke wako yeye hanajua mzazi wako alipokutoa wewe mpaka mke wako akupe masharti eti hataki wewe uishi na mama yako au baba yako waulize wale ambao waliopoteza wazazi wao mtajua nini uchungu wa mzazi watu wamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala mtu yuko tayari kumtesa mama yake mzazi kwa ajili ya mwanamke ambaye anaweza kumpa talaka akachukua mwingine Waulizeni wale ambao wamepoteza wazazi wao ndio tutajua nini uchungu wa mzazi. Katika sababu za mja kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala birrul walidai kuwatendea wema wazazi wawili. Qal Ibn Mas'ud akamuliza thumma ay baada ya kuwatendea wema wazazi wawili Ni yapi matendo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda? Qal akasema al-jihad fi sabilillah. Kupigana jihadi katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihadi ambayo ni ya kisheria, si jihadi al-shabab wala al-qaida wala makundi mengine potovu. Ni jihadi ambayo imeeleza masharti yake. Kisha anasema Ibn Mas'ud qal hadathani bihinna. Mtume صلى الله عليه وسلم amenihadithia mambo hayo. Lau istazatuhu, lau ningemwomba mtume anizidishie mengine, la zadani angenizidishia mengine. Ibadallah, vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ahabu siyam ila Allah, siyamu Daud alayhi salatu wasalam. Saumu ambayo anaipenda Allah zaidi katika saumu za sunna ni saumu ya Daud alayhi salatu wasalam. Alikuwa anafunga leo anakula kesho. Anafunga leo anakula kesho. Katika maisha yake mwaka mzima anaishi hivyo. Anafunga leo kesho anakula. Kesho kutwa anafunga hivyo hivyo. Hii ni saumu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaipenda. Alikuwa akifunga Nabii Daud alayhi salatu wasalam. Ibadallah, vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ahabbu al-a'mali ila Allah, matendo ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. إيمان بالله نيمتك مؤمن الله سبحانه وتعالى ثم صلة الرحم كيشا كونغا كزازي كونغا ندغو yake ندغو yake مسلم كيشا كسمى ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيشا كوامرشا مما نكوكتازا مبايا ني ميونغوني مما تندو امبايو انيابندا الله سبحانه وتعالى عباد الله ميونغوني مسباب ذا منجا كوبندوا نا الله سبحانه وتعالى Al-mudawamatu ala al-amali swalih ni mtu kudumu na matendo yaliyokuwa mazuri. Qala sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam baada kuulizwa na mama yetu Aisha radhiyallahu anha ayu al-amali ahabu ila Allah, ni matendo gani ambayo anayapenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala? قال mtume akamjibu na kusema adwamuhu wa in qalla, ni yale matendo ambayo yanadumu hata kama yatakuwa machache. Nile jambo ambalo nalifanya jema hata kama litakuwa ni chache lakini nikadumu. Ukadumu na saumu ya Jumatatu na Alhamisi, ukadumu nazo hizo. Hata hiyo hiyo hiyo kadumu nayo Allah anaipenda zaidi. Ukadumu na saumu tatu kila mwezi miaka yako yote Allah anapenda hiyo. Ukadumu na witri peke yake katika ibada za sunna, ukadumu nayo japokuwa ni ibada ndogo, Allah anapenda ibada ambayo inadumu hata kama itakuwa ni chache. Ibada Allah, miongoni mwa sababu za mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawadhu lilmuslimin, ni mtu kujishusha mbele ya Waislamu wenzake. Hata uwe na cheo cha kiasi gani, jishushe mbele ya Waislamu wenzako, uonekane kuwa wewe ni mdhalili mbele ya Waislamu wenzako. Wa taqdimu an-naf'i lahum, na utangulize kuwanufaisha Waislamu kuliko watu wengine. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, man yartadda minkum an dinihi, yeyote atakayeritadi miongoni mwenu akatoka katika dini yake akaingia katika ukafiri, fasawfa yati Allahu biqaumin, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta watu wengine ambao yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah anawapenda na wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, adhillatin 'ala almu'minin, watu hao watakuwa ni madhalili mbele ya Waislamu wenzao, a'izzatin 'ala alkafirin, watakuwa ni wakali mbele ya makafiri, yujahiduna fi sabilillah, watakuwa wakipigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala yakhafuna lawmata la'im, na watakuwa waogopi lawama za mwenye kulaumu. Allah kwa sifu waja wema ambao watakuwa wanajishusha mbele ya Waislamu wenzao, wanakuwa wakali dhidi ya makafiri. Lakini leo tumefanya kinyume, watu wanakuwa wakali mbele ya Waislamu wenzao, wanakuwa madhalili mbele ya makafiri kwa sababu ya vyeo na vitu vingine, kana kwamba watu watazikwa na vyeo vyao. Ni wangapi walikuwa na vyeo, wametembea na magari na wachunga, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawachukua kwa jambo lidogo peke yake. Ndugu yangu Muislamu, vyeo si vya kujinanua hapa duniani. Bila shaka Muislamu ni yule ambaye anaandaa akhira yake kuliko dunia, kwa sababu dunia hii hauna miaka 60 ya kuishi hapa. Ukizidisha 60 ni bahati ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amekupa, lakini akhira ni maisha milele. Kwa jidhalilishe mbele ya Waislamu na uwe mkali zidi ya makafiri, na wala usifanye aksu ukawa mkali mbele ya Waislamu ukawa mdhalili mbele ya makafiri. Hii si tabia ya Muislamu, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mapenzi yaliyokuwa ya kweli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, miongoni mwa sababu za mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatu asma'illahi wa sifatihi, ni kupenda majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, ambazo leo katika makundi potovu wamekanusha majina ya Allah na sifa zake, wakiwemo maibadhi hadahumullah na wengine katika watu potovu. Lakini mja anapopenda majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, bila shaka huyu anapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. An Aisha radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. Siku moja Mtume صلى الله عليه وسلم ametuma kikosi cha jeshi kwenda vitani, akamchukua mtu mmoja na kumfanya kuwa kiongozi wao. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, huyu bwana kipindi alipokuwa anawasalisha maswahaba wenzake katika vita, anasoma suratul Fatiha na sura nyingine. Fayahtimu biqul huwallahu ahad, kisha anamalizia kwa kul huwallah. Kila anaposoma sura, anaposoma suratul Fatiha na sura nyingine, anamalizia na kul Allah mbele ya kuruku. Falamma raja'u, masahaba waliporejea kutoka vitani, zakaru dhalika linnabi sallam, wakamwelezea Mtume sallam jambo hilo. Faqal, Mtume akamwambia, saluhu li ayi shay'in sana'a dhalika, muulizeni huyo bwana kwa nini alikuwa anafanya hivyo anapowasalisha watu mbele ya kurukua na kusema kwa Allah, muulizeni kwa nini kafanya hivyo. Wakamuuliza yule bwana, fasaaluhu, wakamuuliza, faqal, ule bwana akawajibu na kusema li'annaha sifatu rrahman, kwa sababu sura hiyo imetaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, na mimi napenda niisome sura hiyo kwa sababu ndani yake kuna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, akhbiruhu, muelezeni bwana huyo, anna Allah ta'ala yuhibbuhu, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anampenda, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akampenda bwana huyu kwa ajili ya kupenda sifa zake. Na katika hadithi hii, ndugu yangu Muislamu, ndani yake kuna sunna tutakririya, kitendo ambacho sahaba amekifanya mtume akakikiri ni sunna. Mtu anapokuwa anawasalisha Waislamu akasoma sura al-Fatiha, akasoma na sura nyingine kabla ya kurukuu, akasoma kul wallah, hii ni sunna ambayo Waislamu wengi leo wameipoteza. Kwa kumalizia, ndugu yangu Muislamu, jambo la mwisho miongoni mwa mambo ambayo ni sababu za mtu kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, qul wa ya Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kama kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi Muhammad. Mkifanya hivyo, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma. عباد الله، محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالاتباع لا بالابتداع. كمبند الله سبحانه وتعالى نمتمي واكي نكم فاتم تومنا سيكو زوا كتك ديني الله سبحانه وتعالى. لو وات ونزوا بيدا زماوليدي wanazua bidha zingine na kudai kuwa wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam hapendwi wala Allah hapendwi kwa kuzua, bali Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanapendwa kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, man idda'a annahu yuhibbu Allah, yeyote ambaye anadai kuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, walakinahu la yattabi'u ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, lakini hamfati mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu kadhabun, mtu huyo ni muongo. Jitizame wewe ndugu yangu Muislamu katika mwili wako, je, unamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam? Kama kule unampenda Allah, je, unamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam? Tizama kidevu chako wewe Muislamu ulivyokiparua kana kwamba ni kioo cha taa, je, unampenda mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na ndevu nyingi na alikuwa ni mzuri. Leo watu mnadanganyana eti kutoa ndevu ndio urembo. Mtume wa Allah alikuwa na ndevu nyingi lakini alikuwa ni mzuri. Tizama mavazi yako unayovaa, tizama suruali yako unayovaa, ndugu yangu Muislamu, imeburuza, imevuka macho mbili ya miguu. Unadai unampenda mtume sallallahu alayhi wasallam? Mapenzi, unapompenda Allah na mtume wake, jichunguze. Je, namfuata mtume sallallahu alayhi wasallam au ni madai tu peke yake? Mtume wa Allah au Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanapendwa kwa kuwafuata, wala hawapendwi kwa madai tu. Mtu anadai mimi nampenda Allah na mtume, hali ya kuwa sunna za mtume umeziweka nyuma ya mgongo wako. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako Uislamu na sunna. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.